देख आकर कूचाए चाके गिरेबां में कभी, कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमिल भी तू। मोहब्बत क्या है दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जान किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। मोहब्बत क्या है दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जान किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। मोहब्बत क्या कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी। यहाँ तो मंजिल है थकन से चूर हो जाना। मोहब्बत क्या है दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मोहब्बत क्या यहाँ तो सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारो, यहाँ तो सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारो। कोई आसान है क्या सर मदो मंसूर हो जाना। मोहब्बत क्या है दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मोहब्बत क्या बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही का कलेजा है। बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही का कलेजा है। पहाड़ों को तो बस आता है जलकर दूर हो जाना। मोहब्बत क्या है दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मोहब्बत क्या नजर से दूर रह कर भी तकी वो पा ہیں میرے نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہیں میرے کہ میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا محبت کیا ہے دل کا درد سے مامور ہو جانا محبت کیا ہے محبت کیا ہے محبت کیا